kg, 800 de rotații pe minut și 5 ani garanție, este la doar 599 de lei. Iar televizorul Horizon High Definition cu diagonala de 81 de centimetri, player USB, slot CI Plus și 5 ani garanție, este la doar 499 de lei. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Atac armat în Statele Unite, mai multe persoane au fost împușcate într-un bar nu departe de orașul Los Angeles. We can confirm that there are several people that have been injured inside the bar and grill. La noi, explicații de la DNA în legătură cu anchetarea lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii spun că în perioada 2007-2008, în care era premier, ar fi luat mită în mod indirect 800.000 de dolari americani. Banii au fost transferați în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. Tot mai mulți pensionari greci aleg să se mute în Bulgaria vecină pentru că acolo totul este mai ieftin. Iorgos, un pensionar de 75 de ani, a pus apartamentul la închiriat și s-a mutat în Sofia. Cu pensia de 800 de euro, spune că trăiește ca un rege. Telefoanele inteligente ajung la un nou nivel. Samsung a prezentat aseară în premieră prototipul telefonului pliabil. When it's open, it's a tablet, offering a big screen experience. Thank you. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Atac armat în Statele Unite, mai multe persoane au fost împușcate într-un bar din localitatea Thousand Oaks, o suburbie rezidențială a orașului Los Angeles. Potrivit presei de peste ocean, ar fi vorba despre un atac premeditat. Operațiuni de securizare a locului sunt în desfășurare, după cum relatează Ana Stanciu. Martorii spun că atacatorul a împușcat un agent de securitate aflat în fața barului, apoi a intrat în clădire unde a aruncat mai multe grenade fumigene. Mai multe persoane au fost rănite după ce atacatorul a început să tragă în oamenii aflați în bar. Ar fi fost trase cel puțin 30 de focuri de armă. Șeful poliției din Ventura, California. Putem confirma că au fost mai mulți oameni răniți, inclusiv un polițist. Nu pot să vă zic în ce stare sunt acum. Potrivit presei americane, atacatorul a fost descris ca fiind un bărbat tânăr din Orientul Mijlociu, îmbrăcat în negru și înarmat cu o pușcă semiautomată. Potrivit autorităților, acesta nu a fost încă prins. Nu pot să vă spun prea multe despre atacator, încă îl căutăm. Acțiunile de căutare sunt încă în desfășurare. Autoritățile au îndemnat oamenii să nu se apropie de zona în care se află barul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Explicații de la Direcția Anticorupție în legătură cu anchetarea lui Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului. Procurorii spun că în perioada 2007-2008, în care era premier, Tăriceanu ar fi primit în mod indirect mită în valoare de aproximativ 800.000 de dolari americani. Banii ar fi fost dați de reprezentanții unei companii austriece, anunță DNA. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Direcția Anticorupție precizează că investigația vizează suspiciuni de săvârșirea unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală. Banii ar fi fost furnizați de o firmă care ar fi obținut contracte de la statul român. Dosarul a fost deschis în cursul acestui an în urma reunirii a trei cauze penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii DNA la cererea autorităților judiciare austriece, explică Direcția Anticorupție. Concret, demnitarul ar fi primit foloase materiale în valoare de aproximativ 800.000 de dolari americani în schimbul demersurilor depuse în exercitarea funcției premier la acea dată, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat. Suma ar reprezenta un comision de 10% din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului. Banii au fost transferați în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. În dosar sunt cercetate și alte persoane pentru complicitate la luare de mită. Mergem acum la Oradea. A fost demisă conducerea liceului pentru tineri cu nevoi speciale. Este locul în care elevii despre care se spunea că ar crea probleme primeau tratamente cu electroșocuri. Scandalul a început după ce mai mulți părinți ai copiilor cu nevoi speciale s-au plâns de rele tratamente aplicate elevilor, transmite Ciprian Boițiu. Conducerea Liceului Tehnologic Special numărul 1 Oradea a fost schimbată în urma unui control al inspectoratului școlar ca urmare a problemelor manageriale și administrative descoperite. Totul a început după ce senatorul Vlad Alexandrescu a declarat că părinții unora dintre copii au trimis o scrisoare în care reclamă că elevii care sunt cu probleme speciale, cu autism sau chiar cu probleme psihice, ar fi fost loviți de cei care îi păzeau și că elevilor li s-ar fi aplicat electroșocuri, iar în camerele de cămin. În reclamația senatorului sunt acuzați jandarmii care i-ar păzi pe elevi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei Bihor, Valeriu Macovei, spune că jandarmeria nu a fost solicitată și nu a executat misiuni de pază la liceul internatului. Se pare că cei vizați de acuzele senatorului ar fi agenții firmei de pază de la liceu. Pentru că agresiunile nu au fost negate însă, senatorul a sesizat mai multe instituții de control ale statului, printre care procurorii și protecția copilului. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Cel mai mult s-au scumpit anul acesta legumele și gazele naturale și respectivele majorări de prețuri au influențat cel mai mult inflația în această vară, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale. Inflația, media generală a scumpirilor, a ajuns la 5,03% în septembrie și rămâne în intervalul pe care BNR și l-a propus, a declarat Muguri Sărescu. În sensul creșterii indiciului prețurilor de consum, în lunile de vară, în trimestrul 3, a acționat prețul legumelor. Este trecut acolo lefe, o legume, fructe, ouă, pentru că aceasta este grupa. Dar de legumele sau producția de legume a țării a fost afectată de condițiile climatice la fructe mult mai puțin. Prețul administrate și a întrerupt tendința ascendentă, ea a fost una din principalele surse de accelerare a inflației în ultimul an. De câteva luni, prețul carburanților crește la noi, iar pentru motorină s-a ajuns în România și la 6 lei și 30 de bani pe litru. Creșterea prețurilor a fost temperată, spune totuși guvernatorul BNR. Potrivit prognozelor, prețul petrolului va rămâne la fel și în următoarea perioadă. La carburanți, în lunile de vară, s-a semnat tot o temperare. Au ieșit din baza de calcul și majorările din septembrie 2017 în ceea ce privește acciza. S-a stabilizat relativ și cotația țițeiului. Prognoza noastră arată o temperare a prețului petrolului, dar aici, așa cum v-am spus de mai multe ori, luăm prognoza marilor instituții internaționale. Nu îndrăznim să facem prognozele noastre. Știți bine că și ei greșesc des de tot. A fost guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Tot despre bani și prețuri în continuare, tot mai mulți pensionari greci aleg să se mute în Bulgaria vecină pentru că totul este mai ieftin. Pensiile grecilor le permit ca în Bulgaria să ducă o viață de regi. Așa spun câțiva domni în vârstă citați de agenția de știri economice Bloomberg. Să o ascultăm pe Ioana Brustur, capitan. Iorgos, un pensionar de 75 de ani, a rămas văduv acum 5 ani și a decis să plece din Salonic. Și-a pus apartamentul la închiriat și s-a mutat în Sofia. Cu pensia de 800 de euro, spune că trăiește ca un rege. Îi e mai greu să-și facă prieteni, dar poate călători des în Grecia. Cu pensiile reduse de câteva ori în anii de criză, pensionarii greci sunt atrași de Bulgaria ca un magnet. Se mută și în orașe ca Burgas sau Plovdiv. Costul vieții în Grecia este aproape dublu comparativ cu cel din Bulgaria. Chiar dacă nu există date precise despre amploarea migrației pensionarilor greci, un lucru e cert, ei sunt atrași de prețurile mult mai mici de la bulgari, în medie cu 30% mai reduse. În Sofia, un litru de benzină costă 1,15 euro, comparativ cu 1,60 de euro la Atena. O cafea expreso costă 2,30 de euro la Sofia și 4,70 la Atena, iar un bilet de metrou costă 80 de eurocenți față de 1,40 de euro. Și în Bulgaria, prețurile cresc, dar într-un ritm mai lent, remarcă un alt pensionar, Nikos, de 71 de ani, a cărui pensie s-a redus cu 45% în timpul crizei, până la 1100 de euro. În Bulgaria îi place că pâinea costă 60 de eurocenți, o masă la restaurant rare ori depășește 10 euro, iar chiria unui apartament de două camere este de 200 de euro pe lună. Continuăm jurnalul. Telefoanele inteligente ajung la un nou nivel. Samsung a prezentat aseară în premieră prototipul mult așteptatului telefon pliabil. Producătorul sud-corean a lansat și o nouă tehnologie pentru ecrane. Și a dezvăluit că lucrează cu gigantul american Google pentru a pune cât mai repede în vânzare noile telefoane inteligente. Mihai Bucureșteanu. Într-o conferință impresionantă organizată la San Francisco, Samsung a strâns în același loc atât jurnaliști cât și dezvoltatori de aplicații pentru a le prezenta telefonul cu ecran pliabil. Când este deschis, devine tabletă și te oferă experiența unui ecran mare. Este incredibil. Când îl închizi, e un telefon care încape ușor în buzunar. inside your pocket. A spus președintele departamentului de telefonie Samsung. Producătorul sud-corean vrea să îndemne pe dezvoltatorii de aplicații să testeze prototipul pentru a vedea că funcționează fără probleme atunci când telefonul va lua forma unei tablete. Samsung nu a anunțat când va lansa noile telefoane, dar analiștii spun că acest lucru se va întâmpla în prima jumătate a anului viitor. Samsung nu a oferit nici detalii despre prețurile noilor telefoane. Compania chineză Huawei a anunțat la rândul său că intenționează să lanseze un smartphone 5G cu ecran pliabil la jumătatea anului 2019. Prețul destul de piperat ar putea descuraja o cerere mare imediată pentru acest tip de produse, mai spun analiștii. În Marea Britanie, pentru prima dată, prințul Charles vorbește despre preluarea coroanei de la mama sa, regina Elizabeta. Prințul de Wales a acordat un interviu postului public de televiziune. BBC a realizat un amplu documentar prilejuit de aniversarea prințului Charles, care va împlini săptămâna viitoare 70 de ani. Documentarul va fi difuzat însă în această seară. Anca Grădinaru. BBC brings a revealing and intimate portrait. În documentarul filmat de BBC, prințul Charles vorbește pentru prima dată despre cum se va comporta ca rege al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Știți că am încercat să mă asigur că tot ceea ce fac este neutru din punct de vedere politic, dar cred că este vital să ne reamintim că într-o cameră încape un singur rege și nu doi. Așadar, nu poți să acționezi ca rege la fel ca atunci când ești prințul de Wales sau succesor, a declarat Charles, încercând să explice astfel că implicarea sa ferventă în anumite cauze se va încheia. Really? Fiind un înfocat susținător al protecției mediului, conservării și al agriculturii ecologice, prințul Charles le-a scris nu odată miniștrilor britanici și chiar premierului, ceea ce a atras critici publice. În luna aprilie, cele 53 de state care fac parte din Commonwealth au decis ca Charles să fie următorul rege. As the Prince of Wales turns 70, he's got a big... Deocamdată, Casa Regală Britanică nu a anunțat data la care prințul Charles va prelua tronul. Cu doar câteva ore înainte de difuzarea documentarului despre viața și apropiații prințului, o parte a presei străine anunță că în film BBC nu menționează nimic despre prima soție a moștenitorului coroanei, prințesa Diana. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Înapoi în țară, Biserica Ortodoxă îi celebrează astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. 1.300.000 de români își sărbătoresc ziua numelui. Să o ascultăm pe Alexandra Gavrilă. Mihail și Gavril, conducătorii oștirilor cerești, sunt sărbătoriți an de an la 8 noiembrie de Biserica Ortodoxă. Este ultima sărbătoare mare a Sfinților înainte de postul Crăciunului și a început să fie marcată încă din secolul al V-lea. Despre Arhanghelul Mihail se știe că a fost creat de Dumnezeu și pus în fruntea îngerilor credincioși. Aceștia i-au învins pe îngerii răzvrătiți care au fost alungați din cer și au devenit demoni. Arhanghelul Gavril le-a vestit Sfinților Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului. Mai târziu i-a transmis Fecioarei Maria vestea că asupra sa s-a pogorât Duhul Sfânt și că îl va naște pe Iisus Hristos. Arhanghelii Mihail și Gavril sunt considerați patronii spirituali ai jandarmeriei române. Dintre persoanele care poartă nume sau derivate ale numelor de Mihail și Gavril, majoritatea sunt bărbați, peste 700.000. Revine în Jurnalul de Prânz, Mihai Bucureșteanu. Cei mai mulți sărbătoriți de astăzi sunt bărbați și poartă numele de Mihai, aproape 361.000. Gabriel, 237.000, Mihail, 54.000, Mihăiță, 27.000 și Gavril, 22.000. Azi își sărbătoresc onomastica și Gavrilă, 8.000 de persoane, Mihnea, 6.700, Gabi, 4.000, Mihalache, 2.500 și Mișu, aproape 1.600 de persoane. Cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite în această zi sunt Mihaela, aproape 350.000, Gabriela, undeva la 219.000, Mihaela, aproape 6.600, Gabi, 3.500 și Găbiță, 159 de persoane. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Cristiano Ronaldo spune că Juventus i-a făcut un cadou lui Manchester United după ce englezii s-au impus cu 2-1 la Torino în a patra etapă a grupelor Champions League. Starul portughez a marcat un gol senzațional în minutul 65 și italienii au mai avut două bare. Mata a egalat însă din lovitură liberă, iar în minutul 90 Bonucci și-a marcat un autogol și astfel United a răsturnat rezultatul meciului arbitrat de Ovidiu Hațegan. Ronaldo spune că Juventus a plătit pentru un moment de relaxare și crede că United a câștigat fără să facă nimic special. În aceeași grupă, Valencia a trecut cu 3-1 de Young Boys Berna, partidă condusă de o altă brigadă din România la centru cu István Kovács, ce a aflat la prima sa experiență la acest nivel. În clasament, Juve are 9 puncte, Manchester United 7, iar Valencia 5. Tot aseară, Manchester City a zdrobit-o pe Shakhtar Donetsk 6-0, iar Real Madrid a făcut de asemenea scor în Cehia 5-0 cu Victoria Plzen la al doilea meci sub comanda antrenorului interimar Santiago Solari. Bogdan Lobonț își începe cariera de antrenor principal. Fostul portar al echipei naționale, care în ultima perioadă a făcut parte din staful selecționerului Cosmin Contra, a semnat cu divizionara secundă Ucluj și își va începe mandatul la 1 ianuarie. El va fi și supervizor al Academiei de Copii și Juniori a clubului. În vârstă de 40 de ani, Lobonț și-a încheiat contractul de jucător cu AS Roma vara trecută. Steaua București a câștigat cu 29-28 la Skopje în grupele CH League la handbal masculin. Cu lotul decimat de accidentări, roșialbaștrii au reușit să se impună grație prestației foarte